«Прозышовся», — буркнул Грыма. «А може і сапраўды святого Яна грае сам Бог? Трэба было б схадзіць, а з гімназіі паляцець хочаш? Захаджэнне на каталіцкія набажэнствы? А гаспадар тым часам ужо каціўся да іх. Нелюдні, нелюдні, сугнеі не могуць самі пайсці туды, дзе ім цікава. То хадзе?» Падвёў іх да купкі людзей. «Знаёмцеся, пан Грыма, князь Загорскі». В сярэдзіне колца сядзелі на канапе два чалавекі. Адзін мужыкаваты, дзіклівы, яшчэ малады, глядзеў на хлопцаў з некаторым выклікам, нібы менавіта ад яго залежала прыняць навічкоў размову ці не. Але галоўным у размове быў, відавочна, не ён. На краёчку канапы у кутку сядзеў, зручна ўціснуўшыся ў мяккую падушку, нібы патануўшы ў ёй круглаватай фігуркай, маленькі дабрадушны гарбун. Горб у яго быў невялічкі і нагадваў бы лёгкую сутуласць, каб толькі правае плячо не было вышэй за левае. Гэтая акалічнасць не зрабіла, відаць, ніякага дрэннага ўплыву на псіхічны склад гарбуна. На круглым мяккім абліччы блукала вседаравальная, расчуленая усмешка. Гарбуну было 45 год, але праставатыя блакітныя вочы, светларусыя валасы, у якіх цяжка было заўважыць сівізну, румяны ўсмешлівы рот надавалі ягонаму абліччу добры, наіўны, у нечым дзяцінны выраз. Зірнуўшы на яго, нельга было не сказаць: «Ах, які добры чалавек! А ото нашы два вінцукі!» — знаёміў гаспадар. «Абодва паэты, абодва добрыя грамадзяне, абодва добрыя мужы. Ну, проста хоць ікону з мяне пішы», — буркнуў мужыкаваты. «Абодва добрыя патрыёты, любяць радзіму, любяць, знаёмцеся». «Каратынскі», — зноў жа з выклікам працягнуў Алесю руку мужыкаваты. І Алесь падумаў, што гэты падкрэслены выклік ад неабходнасці сцвярджаць сваю годнасць. Відаць, худародны, можа, нават сялян. Дунін Марцінкевіч, падаючы пульхную руку мяккім голасам, сказаў гарбун: «Прашу не блытаць з Марцінкевічамі-Асановічамі і Марцінкевічамі-Мустафамі. Я пакуль што не татарин, хаця...» І ён засмяяўся. «Татарынам тутэйшым быць, даль бог, не дрэнна. Мова адна, кітап нічым не горшы за блажэннага Аўгустына, і жонак можна аж 7 мець». Ягонае кругленькае цела калыхалася ад дабрадушнага смеху. «Ды ён яшчэ і вальтарыянец», — заўважыў з карэктным гумарам Хоцька. «Будзеце адказваць на тым свеце, пане Вінцук?» «І не буду, і зусім не буду», — калыхаўся гарбун. «У жартах граху няма. І што ж то татарын? Всякае дыханне хваліць пана Бога». Кіркору, відаць, было за мала рэкамендацый, хаця для Алеся абодва паэты як людзі былі ўжо зразумелыя. «Абодва на гаворцы пішуць, на літоўска-мужыцкай». Алесь звёў бровы. «Па-беларуску, значыць?» Хоцька нахмурыўся, а вочы Марцінкевіча раптам на адно імгненне перасталі быць усмешлівыя, зірнулі на хлопца добразычліва, цвёрда. «Ге», — падумаў Алесь, — «не такі ты, відаць, прасцячок, не такая божая душа. Ты, брат, дзе трэба, і характар можаш паказаць». І супакоіўся, што знайшоў зразумелага і блізкага чалавека. «Бачыце, — сказаў Хоцька, — вось ён, першы плён вашай працы. З'явіўся ўжо беларус, ды яшчэ і князь. Глядзіце, каб хутка не з'явілася яшчэ замест мужыцкай гаворкі нейкая беларуская мова». «Я не чытаў твораў пана Марцінкевіча, — сказаў Алесь, — але існаванне беларускай мовы не залежыць ад нашых з вамі жаданняў, пане Хоцька. Як я не называю, она проста існуе. Непачцівы Грыма, як заўсёды, рэзнуў проста ў Хоцькавы вочы. Разважаеце вы, шаноўны пане, з багатай магнацкай званіцы. Гэтыя словы аб гаворцы нам у зубах навязлі. Вы тутэйшы, але прабачце, чым тады гэтыя вашы разважанні адрозніваюцца ад разважанняў нябожчыка імператара?» Кіркор азірнуўся зусім непрыкметна для іншых і адразу супакоіўся, заўважыўшы, што ніхто не звярнуў увагі, што ўсе свае, што ўсе з цікавасцю чакаюць працягу спрэчкі. Хоцька холодна сказаў: «Я паляк беларускага паходжання. Памятаючы гэта, вы не можаце ўпікнуць мяне ў чужой крыві, у нелюбові да зямлі, на якой я нарадзіўся, у няведанні гаворкі, на якой гавораць яе мужыкі. Я павінен яе ведаць, бо як тады іначай весці гаспадарку? Выйдзе нешта на кшталт непрыемнасці з вавілонскай вежай. Але я лічу, гэтая гаворка зжыла сябе, як зжыла сябе яшчэ некалькі стагоддзяў назад беларуская ідэя. Нічога не зрабілі, акрамя войнаў і зват. Толькі Біблію адны з першых надрукавалі, — сказаў Алесь. — Першыя сярод усходніх славян». У вачах Марцінкевіча Алесь заўважыў пільную цікавасць. «Можа, вы не будзеце мяне перабіваць? — сказаў Хоцька. — Калі ласка, — сказаў Алесь. — Я проста ўдакладніў некаторыя не зусім пэўныя пастулаты пана. Дык вось, — сказаў Хоцька, — ідэя скампраметавала сябе. Або вы яе скампраметавалі, — буркнуў Грыма.